برگ سبز، برنامه شماره 53، آهنگ افشاری. هنرمندان به ترتیب کسایی، عبادی، بنان. اشعار از عطار، عراقی، زهره. گوینده روشنک. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. عشق شوقی در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف قوغا نهاد. عشق شوقی در نهاد ما نهاد، جان ما را در کف قوغا نهاد. داستان دلبران آغاز کرد، آرزویی در دل شیدا نهاد. قصه خوبان به نوعی باز گفت، کاتشی در پیر و در برنا نهاد. از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نهاد. Thank you. از خمستان جرعه‌ای بر خاک ریخت، جنبشی در آدم و حوا نهاد. عقل مجنون در کف لیلا سپرد، جان وامق در لب عذرا نهاد. بهر آشوب دل سوداییان خال فتنه بر رخ زیبا نهاد. از پی برگ و نوای بلبلان، از پی برگ و نوای بلبلان رنگ و بویی بر گل رعنا نهاد. نام و ننگ ما همه بر باد داد، نام ما دیوانه و رسوا نهاد. چون عراقی را در این ره خام یافت، جان ما بر آتش سودا نهاد.

ای ساقی آتش روح مست از می نابم کن با یک سوت پیمانه مستم کن خوابم با یک سوت پیمانه مستم کن خوابم کن در پرتو پیمانه دیدم رخ جانانه ای زاهد فرزانه دیوان خطا بن کن دیوان خطا بن کن موسیقی